غالب شدن حیله روبا بر استعصام و تعفف خر. روبه هم در حیله پای خود فشرد، ریش خر بگرفت و آن خر را ببرد. مطرب آن خانقه کو تا که تفت، دف زند که خر برفت و خر برفت. چون که خرگوشی برد شیری به چا، چون نیارد روبهی خر تا گیا. گوش را بربند و افسونها مخور، جز فسون آن ولی دادگر. آن فسون خوشتر از حلوای او، آن که صد حلواز خاک پای او. خونبهای خسروانی پر ز می، مایه برده از می لبهای وی. عاشق می باشد آن جان بعید، کو می لبهای لعلش را ندید. آب شیرین چون نبیند مرغ کور، چون نگردد گرد چشمه آب شور. موسی جان سینه را سینا کند، توتیان کور را بینا کند. خسرو شیرین جان نوبت زده است، لاجرم در شهر قند ارزان شده است. یوسفان غیب لشکر می کشند، تنگهای قند و شکر می کشند. اشتران مصر را رو سوی ما، بشنوید ای توتیان بانگ درا. شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است ارزانتر شود. در شکر قلتید ای حلوایان، همچو توتی کوری صفرایان. نین شکر کوبید کارین است و بس، جان برفشامید یارین است و بس. یک ترش در شهر ما اینک نماند، چون که شیرین خسروان را برنشاند. نقل بر نقل است و می بر می، حالا بر مناره رو بزن بانگ سلا. سرکه 9 ساله شیرین می شود، سنگ و مرمر لعل و زرین می شود. آفتاب اندر فلک دستک زنان، ذره ها چون عاشقان بازی کنان. چشم ها مخمور شد از سبززار، گل شکوفه می کند بر شاخسار. چشم دولت سحر مطلق می کند، روح شد منصور الالحق می زند. گر خری را می برد روبه ز سر، گو ببر تو خرمه باش و غم مخور.